Cu gândăcii. Da, poți tu? Cu gândăcii. Nu, nu, nu. E chiar așa, la poliție? Nu, îmi pare. Nu, nu. Dar ce-ar fi ceva mai, mai mare decât niște furnicuțe? Șoricei. Nu, șoricei sunt mari. Șobolanii sunt mari. Și șoricei sunt. Și talentați. Și talentați, ok? Nu contează. Șoricei și dativul, dativul, dotikeptosis. Da? Deci, cazul datului, da? Dăruirii. Dotiche. Dotiche. Dotiche. De la didomii. A, da. Dotiche. Nu o să vorbesc prea mult pentru că am făcut o altă dată despre denumirea din gramatica românească a funcției specifice acestui caz. Deci pentru română dativul este cazul complementului indirect, așa spun. Vorbiserăm destul la... De ce nu luați prelungitorul ăsta cu un hibriciu? Oh. Auzi dacă merge. Mă iertă. Ah, oh. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Merge. Deci vorbiseam la acuzativ despre complement direct, complement indirect și am văzut că tocmai pentru că în latină nu putem vorbi de existența unui complement indirect, deci tocmai de aceea trebuie să renunțăm la sintagma complement direct. Da? Pentru gramatica latinească și preferăm complement de obiect și sunt toate cele despre care am vorbit la prima potrivită. Care este funcția latinească a dativului presupune o implicare. Dativul presupune o implicare. Sigur că este largă această definiție și ca toată, nici nu e definiție, e o sugestie, ca toate trimiterii de datorul acesta sunt lipsite de precizie. Da? În multe feluri se poate realiza implicarea, dar oricum, nici dacă îmi spune indirect, complement indirect nu am fi într-o situație mai bună. Da? Și atunci vorbim de implicare și rămâne să vedem care sunt tipurile de complemente pe care le întâlnim înăuntrul dativului. Cu observația că ele sunt foarte bine legate unele de altele. Nu este aici un conglomerat de funcții, cum am văzut la ablativ, cum am văzut și la acuzativ, dar altfel la vremea lui. Dar mai ales la ablativ. La dativ este mai clară această origine, dar reversul medaliei este că funcțiile sunt mai imprecis delimitate. Da? Deci e vorba de un singur caz, o singură funcție în care cumva se înglobează toate, dar trebuie să le vedem în ce formă le simt. Și începem cu cel mai des întâlnit, așa numitul dativ de atribuire. Mi se spune de atribuire și de proximitate. Dativul de atribuire și de proximitate. Este funcția cea mai concretă a dativului. Indică exact cui îi se dă un element. Și, în consecință, acest dativ apare firesc pe lângă verbe, care înseamnă a da. Dodicertosis trebuie să fie pe lângă verbe de tip didomi. Da? Dar lucrurile astea trebuie spus. Nu sunt de la sine înțeles, că trebuie spus. Deci verbe care înseamnă a da, a atribui, cu tot ce se poate lega de aceste sensuri, și anume a spune, a da cumva prin grație, da? Asta este a spune, a trimite vorba, a scrie. Nu putem face liste complete de asemenea verbe, câteva exemple doar, do, dono, distribuo, dico, respondeo, plaudo, aplauda, da? Deci a da ceva, da? A da un răspuns. Plaudo. Nego. Ce înseamnă nego? Un negodium are de a face. Nego. Zică nu. Zic că nu, da? A, nu are legătură cu nu a nega, ci a spune nu. Nego, adică ne zico. Spun că nu. Are legătură cu negoțul, neg otium. Da? Este negația pe care o vedem aici. Da? A, zică nu otium. Păi nu. Făceam o legătură doar cu negația, în sensul nu are. Negoțul, vedeți cât de interesant este definit ca o lipsă a tihnei. Tihna fiind pe grecește schole, adică școală. De aici înțelegem că sunt total opuse negoțul și școala. Bun. Mai departe, mito. Mito atinte. Da, mito. Scribo. Suadeo, persuadeo. Toate astea țin de a da, a atinte. Și suadeo? Suadeo și persuadeo. Intră în aceea serie verbele cu sensul a lua, a răpi. Rapio. Deci a da și opusul. Clario. Da? Eripio. Eripio. Aici are doi de râ? Nu, nu știu. Eripio. Aufero. Aufero acela a studia ablatul, da? Ca și din ablativul. Da, îl găsim la latin. Aufero. Înțelegeți ce am spus acum, da? Sau nu tot prea... Da, dar nu îl cunoaște pe aufero. Aufero. A și fero. Da? Fonetic evoluează acel ab la au. Aufero, aufere, abstuli, ablatum. Ăsta e verbul. Aufero, aufere, abstuli, ablatum. Da? Deci fonetic este ab, fero, fere, tulia. Nu mă duce totul la fonetică și viața se simplifică. Aduce a purta din? Aduce din, a scoate din, a lua din. Da? Bun. Abduco. E cam la fel. Da? Dacă nu a suferit aceeași modificare în fonetică. Ce am dat până acum sunt două serii doar ca exemplificare de verbe de a da și a lua. Și cu asta vă puteți aduce aminte formula sub care probabil ați învățat de mult de tot în școală, că v-ați întâlnit prima dată cu dativul latinesc. Probabil că ați învățat cum se numește această funcție, dativus comodi, vel incomodi, sau nu se mai practică această etichetă, nu? orientul normal. Da, dativul scomod, nivel incomodii, dativul a ceea ce îți convine, ceea ce primești, da? Sau din potrivă, comod, nivel incomodii. Nu e prea bună eticheta asta, mai ales că ar trebui să o folosim de fiecare dată, ori întreagă, ori să fim atenți mereu dacă e vorba de un dativ care îți dă sau un care îți ia și să știm să spunem dacă este bun sau rău, dacă este comod sau incomod. Îi spunem dativ de atribuire și mai departe constatăm de fiecare dată că e cu plus sau cu minus atribuirea. Bun. Tot aici intră dativele pe lângă verbe care înseamnă a ieși în cale, a se apropia. Spuneam că este un dativ de atribuire și de proximitate. Da? Deci a ieși în cale, a se apropia. Confiantire. Apropincvo. Apropincvo. Doi de până la început. Apropincvo. Și prin analogie se construiesc dativul verbe impersonale, verbe și expresii impersonale. Evenit, achivit, fit, placet, displicet, așa mai departe. Verbe care înseamnă a uni. Sau din potrivă. Iungo. Conjungo. Apare nu doar pe lângă verbe de mișcare, ci și pe lângă verbe de stare. Fido. Confido. Difido. Difido? Difido. Mă neîncrede în cineva. Mă neîncrede în cineva. A nu se încrede în cineva. Dar e mai clar, a se neîncrede. Nu sună românește, dar înțelegeți diferența. Una e să spun că nu mă încred în cineva, alta e să spun că am neîncredere în cineva. Eu sunt, am o convingere că am o neîncredere în cineva. Când spun că nu am încredere în cineva, nu mai gândesc. Dacă spun că am o neîncredere în cineva, nu spun așa, dar ideea o înțelege. Ce ăsta este verbul latinesc? Difido. Bun. Proximitatea poate fi și sub forma unei ierarhizări, a unei comparări, comparo, confero, antepono. Dativul de proximitate se poate afla și pe lângă forme nominale. Evident, tot cele care se potrivesc cu această plasare, cum ar fi propior, proximus, finitimus, înmecinat cu, da? Finitimus, vicinus, propinguus, a spus propior, proximus, finitimus și am adăugat vicinus și propinguus. Vă atrag atenția asupra ultimelor două exemple pe care le-am dat, pentru că sunt nominale, cum am spus, dar să folosesc mai ales substantival, da? Ca și vecin din română, cum este vicinus din latină. Vecinul român, în primul rând, îl percepeți ca fiind un substantiv. fără să exagerăm foarte mult, putem vedea utilizarea unui dativ pentru că acest cuvânt românesc. Vecinie. E cam adjectiv. Aici, dar se amestecă, sunt un pic confuze diferențierile între substantiv și adjectiv. Bun. Propinquus este cam același lucru, deci apropiat. Da, am dat un fel de vecin. Apropiere de o persoană. Indicată prin diversi termeni, de tipul afectivității, prietenie sau dușmanie. Deci acum ne așezăm iarăși într-o serie de substantive care pot avea un complement în dativ, un complement, da? Un atribut. Amicus, inimicus. Prietenie, dușmanie. Așa cum înainte, cred că de fapt așa ar fi trebuit să spun mai clar, vecinie. Da? Vecinie. Așa era clar și era creativ acolo. Gratus, ingratus. Recunoscător, nerecunoscător. Propitius, infensus. Propitius, infensus. Binevoitor, deci cu gând bun, asta este profitius, inversus ostil, cu gândul rău. Indică de asemenea inclinația, adică potrivirea sau discrepanța. Idoneus, potrivit. Idoneus. Aptus, tot așa, potrivit pentru. Oportunus. Știți etimologia lui oportunus, da? La origine era vântul oportunus, care împingea corabia în port. Da? Sau din port. Da? Oricum, făcea ce trebuia cu corabia. Era o oportunitate, da? Să ai un vânt care să te ajute când ești în port. Bun. Comparația cu similitudine sau din potrivă, par, dispar. Da? Pot avea complemente în dativ. Similis, dissimilis. Și altele de același fel. Mai rău, nu? Nu pot, că nici e drama asta. Similis. Similis, disimilis. Disimilis, cum se spune? Doi de S, de sigur. Cu un singur L, cum asta. Doi de S și un singur L. Bun. Dativul de interes. Ăsta era bine definit în comun nivel incomod, dar iarăși de interes pozitiv, de interes negativ. Vedem că verbe care afectează în ansamblu persoana, cu sensul a favoriza, a îngriji, a ajuta, și opusele lor. Favero. A favoriza, da? A fi binevoitor în partea de. Favero, favere. Prosum. Pe care știți, da? Prosum? Îl știți pe prosum? Nu, acum chiar m-a sulburat, nu joc, dar nu pregătesc o glumă, deși, mă rog, mă pot invita o glumă. Dar prostul, prodese, profui, să nu știu, să nu știu. Un compost? Un compost are spum. Știa că, da? Acum înțelegeți de ce eram chiar speechless. Da? Prozit, ce înseamnă? Prozit. Deci asta nu știți? Prozit? Asta era glumița pe care o adăugam, da, e la locul ei, că e pe latinește. Nemții așa spun prozit, că se audă prost, e altceva. E prozit, că nu ciocnesc. Da. Cu haide de acelea minunată de bere, da, Oktoberfest, tot zic prost, adică prozit. Să folosească, să fie de folos, da? Mă întorc la prostul prodese, profui. Cui prodes? Cui prodes? Ei, cui prodes îl știți că e prostul? Tuturor? Tuturor? Omnibus. Omnibus. Da? Și cui prodes îl știți că prozit? Prost. Învățeți în Germania să știți ce să spune. Bine, știam, dar... Poate știți să înțelegeți. Știam, dar nu m-aș fi gândit vreodată. Dar știi că e latinesc? Nu. Știi că e latinesc? N-ar. Și atât de urât să vă luați că ei se zică prost? Flăști? Etas nu e latinesc? Latinesc, e latinesc, sigur. O orară trebuie să fie veche și verificată. Nu? Dar nu se pare ceva, un experiment. Ai un gift. Bun. Adiutor, ajutant, auxilior, care se numește la scurt, medeor, a vindeca, caveo, a păzi, a se păzi de, cavetane. Insidior, insidior. Știți, da? Insidior. Insedder. A întinde o pulsă. Insidior. Insidia. Știți ce înseamnă? Acum câteva ceasă când am spus epigrama lui Catul, eu liniștită vorbeam de insidia și insidia și nu m-am mai întrebat ce înseamnă. Nu că ar fi avut importanță în epigramă, dar insidia înseamnă cursă, capcană, da? Și așa e, insidia. E doar prostia lui Alius, să-i spune, insidia. Da? Deci, revin, insidior înseamnă, a, să nu mă sperie, nu? Automat. Înseamnă o, a întinde o cursă. Da? Asta e insidia. Bun. Verbe cu sensul a asculta, a se supune. De tipul audio, cu sensul a da ascultare. Pareo, a se supune. Și de asemenea cu o atitudine afectivă. Irascor. Avea mânie, irascor, asemânia. Invideo. Invideo înseamnă a privi cu ochi răi. Da? Eu propun. Benevolo, malevolo. Benevolo, malevolo. Un singur exemplu de dativ de interes, știți, poate că nu v-a plăcut când v-a fost spus, acum îl învățați pentru exemplificarea dativului de interes. Non scolai sed vitai discimus. Non scolai sed vitai discimus. Deci învățăm, luăm învățătură, da, în felul acesta. Primim învățătură, nu pentru școală, sau pentru timpul liber, ci pentru școală, nu? Ci pentru viață. Și vă să învățați dativul, nu pentru examen, ci pentru vremea când veți învăța pe alții, da? Cam asta ar fi ideea, sau pentru viața voastră de traducător de aici înainte, pentru viața voastră de practic și oricum nu pentru examen. Dacă mă dați pentru examen, nu e suficient. Dar nu ce face. Bun. Funcții derivate din dativul de interes. Dativul punctului de vedere. Pentru asta chiar că avem o etichetă bună latinească, dativul judicantis. Dativul celui care judecă. Pe dativul punctului de vedere. Un exemplu din Catul. Quintia, Quintia, nume. Formosa est, multis. Quintia, formosa est, multis. Quintia este frumoasă, fizică, e cibeșă, da? Pentru mulți. Multora nu este frumoasă. Quintia, e frumoasă pentru evident și pentru el, care are o altă iubire, care nu se numește iubire. Dativul etic, care nu e deloc diferit de ceea ce știți deja din gramatica românească sau măcar din baladele pe care veți fi studiat, voi poate cumva, sau nu mai citesc balade în Toma de Noș, ceva. Adică, cum așa e și în latină, tot dativ etic, care indică aberanța, am spus, implicarea naratorului. Da, sau implicarea cuiva. O implicare neașteptată, da, într-o acțiune. Un exemplu din Horațiu, din satire, la locul meu exemplul acesta. Quid mihi celsus agit? Quid mihi celsus, celsus e un nume propriu, da? Celsus agit. Nici nu știu cum am putea traduce mai bine. E clar că acest celsus nu acționează ceva împotriva sau avându-l ca țintă pe Horatiu însuși, noi poate că am spus mai bine ce face Celsus acum. Da? Ce mi ți-a făcut? Și... Celsus, ce mi ți-a făcut? Dar nici în România te-ai întâlnit-o așa. Da, numai că fiind atât de restrâns exemplu, puteți avea impresia că, într-adevăr, îi face lui Horatiu ceva. Ce face Horatiu? Da? Și ce face Ștefan cel Mare acum? Acum am familia, dar e... E familia, da. Aici este posesivă. Da. Nu, aici cred că nu avem o traducere potrivită, dar ați înțeles despre ce e vorba, da? Dacă am făcut limitarea la balade, e... Cel mai des să folosesc persoanele în fișa a doua. De maximă implicare, da? E normal să subliniez implicarea la actanții comunicări, da? Persoana întâi și persoana a doua. Mai puțin pentru persoana a treia. Dativul țintei. Asta e important. Da. Dativul țintei. Și se mai spune și dativul punctului final al mișcării. Precedat de... este un dativ care intră în concurență cu acel acuzativ al țintei care este precedat de ad sau in. În exemplu din Virgiliu, din Eneida. Ic clamor, ca un it clamor, merge clamor, strigătul cailo cerului. La cer, da? Clamor. Clamor. Clamor, clamor, strigăt. La clamor, clamare. Ca în box clamanti fiind desertă, da? Deci acest clamor merge caldo cerului. Nu degeaba v-am dat un exemplu din Vergiliu. Deci este o utilizare poetică. Asta înseamnă, cum ai intuit, pune clară. Da? Dacă nu am fi avut acest exemplu, nu m-aș fi gândit de la început că e o alternativă pentru acuzativul de direcție. În latina târzie, apar asemenea forme de dativ pronominale care descriu activități sau stări proprii persoanelor. Am spus dativ târzie, da? Exemplu, trebuie să fie clar. Dico mihi, dico mihi, duodecim psalmos. Dico mihi, duodecim psalmos. Îmi zic 12 psalmi. Asta înseamnă că eu singur îi spun. Și îi spun pentru mine. Dic mihi, duodecim psalmos. Din utilizări de felul acesta apare pronominalul în dativ care se va fixa după aceea bine în latina târzie. Este formele pronominale care până mă se fixează bine pe lângă verbe și vor duce într-o târziu la conjugarea pronominală. Dativul final, deci nu al punctului final, dativul final acum, exprimă termenul final al acțiunii. Mitere auxilio. Adminiter în ajutor, da? Mitere auxilio. Sau venire. Auxilio, a veni în ajutor. Asta este finalitatea. Dare doti. Dare doti. A da ca zestre. Dos dotis este ceea ce se dă prin excelență, adică zestre. Accipere praenio, a primi ca premiu. Ca răsplată. Habere documento, a avea ca document. Habere documento. Este de cori, a fi spre podoabă. Este cordi, a fi la inimă, a fi la suflet, cred că spun numai mai degrabă. Este memoriai, a fi în amintire, spre amintire. În aceste ultime exemple, cu este, dativul pe care îl vedem, poate fi perceput ca un nume predicativ. Da? Pentru că dă sens verbului copulativ. Nici nu pot fi separate cele două părți. Deci una să fie verbul de existență și altceva. Corii, ce-am mai spus, de corii memoriale. Ne formează o unitate, deci suntem în prezența unui predicat. Dativul posesiv. N-ar trebui să vorbesc mult despre el. Spuneți voi dacă vă e ceva necunoscut. Modalitatea de a indica posesia ca o alternativă la verbul de posesie, habere. Deci această alternativă este dativul cu esse. Dativ cu esse. Rețeta o știți, da? Față de, să zicem, ego, habeo, librum, eu însemn, am o carte, alternativa este nihi liber esse, est, da? Mie îmi este o carte. Românește sună cu totul nefiresc, nu obișnuim să avem asemenea exprimări, dar sunt limbi care numai așa exprimă posesia, sau așa exprimă posesia în mod uzual. Rusa, de pildă, are exact această structură a exprimării posesiei. Deci se poate într-alt fel, fără să recurgi la verbe complicate. Bun. Deci ăsta este dativul posesiv, nu mai trebuie să spun nimic despre el, da? Vă e cunoscut? Spuneți dacă ceva mai clar. Da? Tuturor vă e cunoscut acest dativ de posesie, da? Toată lumea? Da? Dativul de posesie. Bun. Dativul de agent. Nici nu mai trebuia să spun, dativul de posesie este dată foarte veche. Că doar de-aia v-am dat exemplul cu rusa. Aia și păstrat vechiul tipic european. Dar tipul de agent de asemenea este de dată foarte veche. Apare pe lângă adjective verbale cu înțeles pasiv. Pe lângă? Adjective verbale cu înțeles pasiv. Mihi cognitus, cunoscut mie, cunoscut de către mine, mihi cognitus. Și de asemenea, pe lângă creații de mai noi, în nd, mihi faciendum, care trebuie făcut, de mine. Deci mie îmi este de făcut, deci trebuie să fie făcut de mine. Și formula asta vă e cunoscută, da? Mihi faciendum est. E o conjugare, perifrastică, da? Perifrastică pasivă. Faciendum est. Cu dativul, este acest dativ de agent. Trebuie să vorbesc mai mult despre perifrastica pasivă? Formula asta voi cunoscută. Mihi faciendum est. Mi-e de multe lucruri. Mi s-a zis despre prea multe lucruri cu ea. Eu unul nu m-am întâlnat. Cu perifrastica pasivă? Manualele de școală nu mai... Toate sunt manualele alea minunate care au 3 de primele la tine. Nu stau să mai ajung până să știu manualul. Nu, nici pe departe, noi intram așa 10 ore pe săptămână, n-am putut așa. Facem așa. Da, nu că am terminat cu lativul, altceva nu mai este de spus despre lativ. Hai, mai mult totuși mai am ceva despre lativ și da, 2 minute. Vă spun o vorbă despre perifrastica pasivă. alunecări ale latinului, deci o să revin imediat la latinul acesta de atât. Alunecări ale latinului prin atracție. Da? În situații în care așteptăm prezența unui acuzativ cu infinitiv, putem întâlni totuși un dativ. Dacă în preajmă este un verb care de obicei se construiește cu dativul. Un exemplu din Horatiu. Atqui licet esse, atqui sau atque, da? Atqui e de fapt în Horatiu. Licet esse este îngăduit, licet esse, beatis. Înțelegem de aici că Horatiu spune așa. Și e îngăduit să fim fericiți. Să fie fericiți. Fericirea este îngăduită. Dar licet se construiește frecvent cu dativul. Și atunci, în loc să fie un acuzativ cu infinitiv, este beatos, aici apare este beatis. Este un caz de atracție. Vreți acum perifrastica sau vorbim altă dată? Dar să vă aduceți aminte că aveți o suferință cu perifrastica. Sau vreți acum două vorbim? Acum, grafilorii s-au formulat două expresii diferite, perifrastica activă și perifrastica pasivă. Da? Perifrastica activă este cea care indică o intenție, laudatura sum, deci cu acel participiu viitor, la laudă, laudare, laudavi, laudatum, laudaturus, laudatura, laudaturum, înseamnă cel care va lăuda. Da? E o creație târzie în limbă, și vedeți cât e de lung. Da? E clar că e de dată târzie. Laudatura sum, da? Vedeți că este un participiu viitor cu verbul de existență. De aceea este o formulare analitică, este perifrastică. Înseamnă că eu voi fi în situația de a lăuda. Da? Adică eu sunt în situația că voi lăuda. Laudatura sum. De fapt, traducem, am de gând să laud. Da? Perifrastica pasivă este un pic mai complicată, pornim de la, tot de la un participiu viitoriu, pasiv de data aceasta, laudandus, laudanda, laudandum, înseamnă care trebuie să fie laudat. Percepeți noața de viitor, da? Care trebuie să fie, înseamnă că va fi cândva în viitor, nu zic că va fi, dar trebuie să fie lăudat sau merită să fie lăudat. Da? Laudanda sum înseamnă că eu trebuie să fiu lăudată. Da? Asta este. Laudanda sum. Dar, și cu asta ajungem la dativul de agent. Dacă vreau să spun așa, eu trebuie să laud, atunci folosesc un dativ, mihi, și o formă impersonală. Laudandum est. Ceva îmi e de laudat. Da? Mihi, laudandum est. Mie, ceva îmi e de laudat. Și cu asta voi încheia, dar e cireașa de pe tort, cu un singură camare, nu știu cum o să le gândiți. Față de mihi laudandum est, există și posibilitatea de a formula obiectul laudei pe care trebuie să o fac eu. Adică eu, nu am că trebuie să laud în general, ci eu trebuie să laud cărțile, să zicem. Și atunci spunem așa. Mie în care îmi sarcină chestia asta, Mihi. Dativul de argent de la care am pornit. Cine e subiectul? Cărțile, da? Mihi, libri. Și acum facem acolo. Laudan di sunt. Sunt. Da? Mihi, libri, laudan di sunt. Da? Deci mie cărțile trebuie să fie laudate, eu, nu cărțile mele, da? Eu trebuie să laud cărțile. Cum a fost? Cărțile de... Cam așa, cam așa. Nu sunt cărțile de la momentul. Într-o justă, așa ar apărea. Da? Greu de ghici la ora asta. Da, măcar s-a oprit braiul. Ați făcut o legătură, mă. Foarte bun. Bine, dragilor. Ne vedem.